69, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest niespokojna. Jutro premier Mateusz Morawiecki będzie o tym rozmawiał z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Lider PO Donald Tusk potwierdził medialne doniesienia, że dziś stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Wielkie skakanie, czas zacząć. Za godzinę w Nizhnym Tagile rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wciąż niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna podała, że wczoraj odnotowano 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz że zatrzymano 5 migrantów. Wobec 82 osób, które próbowały przedostać się do Polski, wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Tymczasem polscy politycy i dyplomaci mają w najbliższym czasie odbyć serię międzynarodowych spotkań poświęconych rozwiązaniu problemu na granicy. Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, a zarazem wschodniej granicy Unii Europejskiej, powoduje potrzebę wypracowania wspólnej unijnej polityki wobec tego problemu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki odbędzie w najbliższym czasie serię wizyt w stolicach krajów europejskich, informuje rzecznik rządu Piotr Miller. Bo to, co widzieliśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest raczej jeden z symptomów możliwych działań w długoterminowej perspektywie i o tym będziemy rozmawiać. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że uda się z prezydenckim ministrem Jakubem Kumochem do Kataru. Głównym tematem rozmów ma być zamknięcie części szlaków migracyjnych. Ludzie Łukaszenki cały czas poszukują nowych miejsc przerzutu, nowych szlaków, dlatego cały czas bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby powstrzymywać te działania. A od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk potwierdził na Twitterze, że stracił prawo jazdy po tym, jak o ponad 50 km przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. O sprawie pierwszy poinformował portal Interia. Jest przekroczenie przepisu drogowego i jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna, przyjąłem ją bez dyskusji. Napisał na Twitterze Donald Tusk. Z informacji mediów wynika, że do zdarzenia doszło dziś w miejscowości Wiśniewo koło Mławy. Były premier jechał przez teren zabudowany z prędkością 107 km na godzinę. Francuskie władze przyspieszą kampanię podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tamtejszy resort zdrowia poinformował, że rozważa udostępnienie dawki przypominającej kolejnym grupom wiekowym. Obecnie na szczepienie trzecią dawką mogą rejestrować się osoby, które ukończyły 50 lat. Minister zdrowia Olivier Véran ogłosił, że w najbliższych dniach rząd będzie rozmawiał o rozszerzeniu zasięgu szczepień trzecią dawką na osoby poniżej 50 roku życia. Decyzja w tej sprawie może zapaść w środę podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa do spraw COVID-19, informują francuskie media. Wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że wkrótce kampania podawania trzeciej dawki obejmie wszystkie osoby dorosłe. Przypomniał też, że od 15 grudnia seniorzy, którzy nie przyjmą trzeciej dawki szczepionki, stracą paszport COVID-owy. Według ekspertów przyspieszenie szczepień dawką przypominającą pozwoli uniknąć przeciążenia szpitali podczas szczytu piątej fali pandemii. Epidemiolodzy wskazują, że we Francji może ona nastąpić w pierwszej połowie grudnia. Minionej doby we Francji odnotowano ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Są to najwyższe dane od 3 miesięcy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Z dużą liczbą zakażeń zmaga się cała Europa, w tym także Polska. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, dziś potwierdzono prawie 23,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Za godzinę w Nizhnym Tagile za Uralem rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Tym bardziej, że piątkowe kwalifikacje wygrał w naprawdę świetnym stylu Kamil Stoch. Oprócz niego w konkursie wystartuje jeszcze 4 Polaków. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kusek zwraca uwagę, że podczas inauguracji sezonu wiele będzie zależało od pogody. Widać, że te warunki też odgrywają dużą rolę, bo bardzo często jest tak, że na buli jest boczny wiatr, tra 2 metry albo nawet z tyłu. Jest niska belka do tego, niskie prędkości i jak ktoś po prostu dostanie taką, że tak zwaną, powiem, kosę z tyłu, zaraz za budą nie osiągnie wysokości. Nawet jak ten wiatr na dole jest z przodu, to on tam już nie doleci, także szczerze mówiąc wtedy już jest po skoku. No zobaczymy, jak warunki będą tutaj, może będą łaskawsze, aczkolwiek z tego, co tam w prognozach widać, to tu nam kręci trochę. A o wynikach zawodów będziemy informować w serwisach Trójki.

A w tym wydaniu tematem przewodnim jest właśnie dom rodzinny. Ten, w którym przyszło się na świat, w którym się dorastało. Dom, w którym rosłam. O nim opowiada piosenka Françoise Hardy. Kiedy go wspominam, wydaje mi się, że już te rzeczy kiedyś przywoływałam, że już to było. Ale zaraz, tu się coś zmieniło. Tu, gdzie był różany ogród, to teraz rosną drzewa. Dom był otoczony kwiatami, a teraz już ten dom nie istnieje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to był w tym miejscu. Wszyscy moi kumple mają super humor i pytają, co ty tak marudzisz, co ty tak się smucisz. Tam to minęło, znajdziesz wszystko tu i teraz. No, czyżby? W głosie Françoise Hardy brzmi taki smutek, że nie wiadomo, jak ją pocieszyć. Posłuchajmy. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Dokładnie 100 lat wcześniej, przed tym momentem, kiedy Françoise Hardy nagrała swoją wersję piosenki La Maison où j'ai grandi, to nie jest jej piosenka, tylko oryginał był w wykonaniu i skomponowany przez Adriano Celentano. Otóż 100 lat wcześniej niejaki Stanisław Moniuszko skomponował operę romantyczno-komediową. Straszny dwór. Premiera miała miejsce w 1865 roku i okazała się niewygodna dla zaborców. Premiera stała się patriotyczną manifestacją, a treść, choć lekka i żartobliwa, przywoływała powstanie styczniowe i ówczesne nastroje. No ale dla nas, dla naszej audycji ciekawy jest pewien obiekt, który pochodził właśnie i z tamtej opery, i z rodzinnego domu. Wiedzą państwo oczywiście, o jaki przedmiot chodzi. Posłuchajmy. Ten zegar stary, gdyby świat uram tyczol, jak znów zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar gdy budzicie koncercik taki, boi się? Nie, zażyta. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Trójki, bo słuchamy Trójki, trzeciego programu Polskiego Radia, wszyscy nasi słuchacze rozpoznali. Bernard Ładysz w swojej popisowej arii z Kołuby, ze Strasznego Dworu oczywiście. No, nie wiadomo, dlaczego wszystkie rodzinne domy posiadają jakąś taką cechę wspólną, mianowicie wzruszają. Przywołują wspomnienia. Kiedyś śpiewał o tym Louis Armstrong, ale jego utwór, jego piosenkę przechwycił, wykonał cover Tony Bennett, a wraz z nim Katie Lang. Ona ma, używa tylko inicjałów swoich imion, stąd ta trudność. I no, zaśpiewali razem That's My Home. O, gdzie bym nie był, w jakimkolwiek charakterze, rodzinny dom, to jest to, z tą miłością maminą, z cieniem rzucanym od sosen, z tą dziewiczą rzeką. That's My Home. Where the sun sets in the sky and the flowers never die and friends don't pass you by, that's my home. Where the folks say, how do you do? They really mean it too. Where's mama's love is true, that's my home. I'm always welcome back, no matter where I roam. It's just a little shack, but to me it's home, sweet home. Swanee River flows and the shady pine trees grow. Then I know, I really know, that's my home. Wracamy do Francji. Charlotte Gillian, aktorka i piosenkarka, zaśpiewała Mamaison Familiale, a rodzinny dom. Nawet nie będę Państwu tłumaczyła tego, bo to mniej więcej jest to samo. Treść, właściwie to jest to, o czym śpiewał Tony Bennett. Tyle tylko, że to był troszeczkę inny rok. Tony Bennett śpiewał w latach 90. Natomiast to jest nagrane w 1973 roku. Tak, tak banalne takie, że to jest właśnie to miejsce, gdzie się wypoczywa, gdzie się najlepiej oddycha. Charlotte Gillian. Familiale, si jolie, si banale, que c'est bon de te retrouver. Quand je suis sur le chemin qui me ramène vers toi, la valise dans ma main, soudain ne me pèse pas. Il suffit que j'aperçoive le bout de ta cheminée et me voilà métamorphosée. Ma maison familiale, bien que tu sois bancale, je te promets de te garder. Il y a trop de souvenirs qui te rapprochent de moi. Comment veux-tu que j'oublie tout ça? Les années pourront passer, les hivers et les printemps, je ne changerai pas pour autant.

bye bye, rodzinny domku. No ale głupstwo ta mała zrobiła, bo to wcale nie było potrzebne, żeby o tej porze tak wcześnie opuszczać dom i to chyłkiem. Ale proszę Państwa, tam to było już dawno temu, w latach 60., kiedy modne było właśnie takie potajemne opuszczanie rodzinnego domu. Z tym, że to, co za chwilę usłyszymy, to jest jakby negatyw opuszczania domu, mianowicie powrót do domu. I tym razem usłyszymy włoski zespół, który nazywa się po angielsku, mianowicie After Hour. After Hour to grupa, która powstała w połowie lat 80., a założył ją Manuela Nieli, fan Velvet Underground. Stąd ten angielski, ta angielska nazwa. I oważ grupa nagrała Return a Casa, czyli powrót do domu. No i sobie posłuchamy, jak to jest, kiedy się wraca do domu po latach. Nella casa dove abitavo da bambino riconosco ogni oggetto, la disposizione dei mobili, i colori. La luce era diversa negli anni 60, ho riconosciuto anche quella. Ho aperto tutti i cassetti per essere sicuro che in tutti questi anni nessuno abbia toccato la mia roba. C'è un'intera brigata dell'esercito britannico lì dentro, rosa. Sono ancora intenti a schierarsi per fronteggiare l'attacco imminente. Ma l'attacco non avverrà mai. Il divertimento per me era disporre i soldatini come se dovessero affrontare un ingaggio particolare. E poi, senza che nulla avvenisse, cambiare la disposizione. Sono ancora lì come li avevo lasciati 25 anni fa. L'ufficiale ha il braccio teso davanti a sé mentre sta per prendere la mira. La testa, piegata verso l'alto, mi guarda implorante. Vado. Ho richiuso il cassetto. Ho setacciato tutta la stanza in cerca di quello che avevo lasciato. Ho trovato tutto meccanicamente, come se non avessi bisogno di ricordarmi la posizione. Devo aver fatto un gran casino perché mia madre è entrata. Giovane e bellissima. Rideva, mi ha preso in giro. Una strana calma, una calma enorme. Non so cos'è, ma non ho mai pianto tanto come al risveglio. Ho rifatto il percorso che mi portava dalla scuola alla casa dei miei, la prima volta dopo 25 anni. C'è una sensazione che non ho mai più provato. Non abito più da sempre, ho avuto una vita altrove. È solo una stupida villetta con uno sputo di giardino, ma sarà la prima cosa che comprerò quando sarò ricco. A zmienimy teraz adres. Nie, naszego adresu nie zmieniamy. Tu Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Ale zmienimy adres piosenek. Otóż przerzucimy się pomiędzy Alabamą, Finlandię, aż do Związku Radzieckiego. Leningrad Cowboys. Fiński zespół, który sam siebie reklamuje jako najgorszy zespół rockowy w historii. Ale bardzo chętnie jest wykorzystywany w filmach i proszę Państwa, oni zaś śpiewają stary utwór Sweet Home Alabama, ale z towarzyszeniem, uwaga, chóru Armii Czerwonej. No, mieszanka piorunująca. Sweet Home Alabama i Leningrad Cowboys. old souls has got swamps, and they've been known to pick a song or two. Lord, they get me off so much. They'll pick me up when I'm feeling blue. Now how about you? Come on! Podejrzewam, że członkowie chóru Krasnej Armii nie rozumieli słów, które śpiewali, bo chyba przez gardło by im nie przeszło Sweet Home Alabama. No ale potem, jak państwo słyszeli, zakończyli po swojemu i w tych tonacjach, tonach takich bardziej swojskich, poczuli się znakomicie. Wracamy teraz do Europy. Proszę państwa, do Wiednia, dokładnie do Wiednia, gdzie tworzył Wolfgang Amadeusz Mozart, czyli mamy końcówkę wieku XVIII. Mozarta zainteresowała pewna sztuka, sztuka teatralna, niejakiego Beaumarchais, która obrosła taką skandalizującą sławą. Zapragnął ją przedstawić jako operę. Libretto napisał da Ponte, często zresztą ten librecista współpracował z Mozartem i oto 1 maja 1786 roku na scenie Hofburger Theater pewien Cyrulik Sewijski imieniem Figaro zaczyna mierzyć. Co zaczyna mierzyć? Otóż największy pokój w pałacu, który to pokój oddał mu hrabia Almaviva. A dlaczego? Ponieważ Figaro ma się ożenić z Zuzanną. A w tymże największym pokoju ma stanąć równie wielkie, rozłożyste łoże. I od tego wspaniała scena zaczyna się, wesele Figara. Per te, per te, per te. stessa si fait. Che Susanna, la stessa si fait. Susanna, Susanna, e la stessa, e la stessa. Che Susanna, la stessa si fait. Stessa si fait. Stessa si fait. Che Susanna, la stessa si fait. No tak, Figaro był mocno skoncentrowany na liczeniu, jak państwo słyszeli, odmierzaniu właściwie, że nawet nie zwracał uwagi na piękny nowy czepek, który sobie uszyła Zuzanna. Hermann Prey, niemiecki baryton, był Figarem, zaś Zuzanną Mirella Freni, włoska sopranistka. A teraz, proszę państwa, do Francji. Znowu powracamy do Francji, ale przypomnę jeszcze, że jesteśmy w Trójce, trzeci program Polskiego Radia. I znowu będzie o liczeniu, ale tym razem ścian. Benabar, francuski piosenkarz, kupił działkę i na tejże działce wraz z żoną zaczęli się budować. Państwo Benabarowie zaczęli się budować. No, najpierw obserwowali rosnące mury i już planowali, co tam będzie, gdzie, w którym pomieszczeniu, gdzie będzie salon, gdzie będzie sauna i tak dalej. Potem przyszły dzieci na świat i też im wyznaczono pokoje, ale okazało się, że nie obyło się bez konfliktów i dzieciaki po prostu wyprowadziły się z domu, bo czas mijał. I oni tak się kłócili, który pokój będzie dla kogo, aż dzieci się wyniosły z domu. Zostali rodzice i ten wielki dom jest im niepotrzebny. No samo życie, prawda? Un terrain vague de vague clôture, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits-enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise. Quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez. Je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère. Les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? A czasem trzeba spotkać się rodzinnie przy dużym stole. Ale kobiecie trudno jest dogodzić, proszę państwa, jak ona zarządza nie tyle przeprowadzkę, ile totalne przemeblowanie mieszkania. No to nie ma zmiłuj. I tak się właśnie zdarzyło i o tym opowie sama Brigitte Bardot. No ta biała sofa to w ogóle won. Te stoliczki na jednej nóżce to nonsens, bo one są niestabilne. Nie wieszaj tego żyrandola tutaj w salonie, a w ogóle przesuń się wraz z nim. No nie, nie, nie. Spłaść się jeszcze troszeczkę, tak wciągnij brzuszek, no i uważaj na moje pazury, no. A tapety poszły z dymem, bo mówiłam, uprzedzałam, żebyś nie palił. Brigitte Bardot i On Déménage. Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Commencez par déplacer le grand canapé blanc. On continuera par enlever tous les guéridons blancs. Attention, mes doigts sont en danger. N'accroche pas le lustre du salon. Pousse encore et mets-toi de côté. Reste-toi un peu, ça va, c'est bon. Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Les doubles rideaux sont décrochés, ils sont dans l'entrée. Bon, ne perds pas ton temps à ne rien faire et à tourner en rond. Les tapis sont en train de brûler, je t'avais pourtant bien prévenu. Tant de fois d'arrêter de fumer, ne dis pas non car je t'ai vu. Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Quel est ce fracas dans la cuisine et d'où peut venir l'eau qui jaillit partout en emportant le chat loin dans ses flots. Les voisins poussent des hurlements, la police et les pompiers sont là. On m'appelle de chez le président. Allô, dites-moi comment ça va. Ce soir, je vous préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Ce soir, je vous préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Ce soir. No, musiało być nieźle głośno, skoro sąsiedzi wezwali policję, kot uciekł i w ogóle okropne zamieszanie. To było przemeblowywanie po damsku, a teraz po tej kobiecej szarpaninie będzie przeprowadzka po męsku. Christophe Moisec, piosenkarz bretoński, on też ma doświadczenie z przeprowadzkami, z wyprowadzkami i z rozstawaniem się niestety, bo po co nam te wszystkie graty, które sprawiły, że zaczęliśmy dusić się wśród nich. No, potrzeba nam teraz wolności, nowego miejsca, nowe adresy. No ale cóż, a te stare klamoty, niech je piorun strzeli. Młosek. On a réuni tant d'affaires pour se faire exister, pour se donner l'air d'en prendre, pour perpétuité en encombrant l'atmosphère. En vivant, on amenait tapis dans notre tanière. On pensait voir les hivers passer, mais la soirée d'hier a tout mis sur le plancher. Un bon coup de tonnerre, nous voilà bien avancés. La vaisselle est par terre, la serpillière est à passer en cru et la rivière en pleurs et la mariée. Et aujourd'hui il y a tant de choses à rassembler. Et ça ne fait que commencer.